زمستون نیامده، زمستون نیامده را سر در این فصل گرم میکنی. آنقدر چشمانم انگیل گریه میزنند که پلکایم از ترس ندیدند تکان نمیخورند. براستی تو جادو میکنی انسان را در زمستان بی احساس، زمستان توهی، توهی از تو، توهی از من، زمستانی که تو با دستان زیبایت خلق کرده ای و آدمی را همچون روز اول که نطفه ایش نیست میسازی در سرمایت. تو الهی زمستانی، تو خالق برف، تو سرمای سوزناکی هستی که نوازشیست بر روی گونه های من. تو رمز عشق هستی، آغاز زندگی. تو آدمی را از رحم مادر بیرون می آوری و آغاز خاصی می دهی به او برای زندگی نو، و پوست مرا با سرمای زمستانیت سوق می دهی و زندگی را به یک مرحله دیگر می بری. پس از دور صدایت می کنم تا با چشمانت مرا یخ بزنی، شاید منو بشکنی همون کنی که مارها شکنست.